أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحلفون لكم لترضوا عنه فإن ترضوا عنه فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلاة. لا إله إلا السلام ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم. دا يولا سما سفارة شروع شوا فچانمي نمبر آيات دي سورة توبة دا. نبي عليه الصلاة والسلام تا الله مهربانو فرمائل چکلتا را واپس شي دا غزوة تبوکنا مدینه منورې ته راشي نو دا منافقین به تا ته عذرونه پیش کوي. ورته ووایه چې ما ته عذرونه مه کوئ، مونږ ستاسو په خبرو یقین نه کوو، الله ما ته خبر راکړی دی او وروسته به پته ولګي الله ستاسو اعمال ویني او د هغه پیغمبر د هغه په ژوند کې فی دنیا بیا ورست تاسو الله ته واپس کی. الله ته واپس شي دا ټول خبرونو خبر به تاسو ته میلاو شي. و ذکر کوي دا منافقین قسمونه به خوړو نبی له سلام ته وی چې کله ته واپس شي مدینه منورې ته دا به تاسو قسمونه کوي. نو دا دې منافقین وا عادت ذکر کوي. سيحلفون بالله دیو با قسمون فری فاللہ بانی لکم تاسو تام اذن قلبتم الیهم فلچوا فشی تاسو دیتام لتورزو عنهم دید فراجت مخوڑ دینام فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ نُمَخْوَالَوَا دَدِينَا قَسَمُنُ تَيْسَ رَوَمُمْ مَخْتِوَالَوَا إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَدِيدَا گَنْدِگَنْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ دَا زُورِجْسٌ دَا گَنْدِگَنْ یو دے رجس او بل دے نجس. نجس ہر حق سیز کی داغی نجاست ظاہرن او باطنن دوان افکاری او رجس آغا نجاست چه ظاهرا نخکاری ظاهرا نخکاری او پا حقیقت کی آغا گنده لکه مثال ده واقلو وچ نغا پرات دی وچو بینه ده چاته پتن لگی خو کرده که دیو و پاکینو بدبو برا خورشی علماء کرام دغه مثال ذکر کوي وچ بول بی خونه کئی خو کرده که دیو ورلو نو بدبو را خورشی نو دلتا ذکر کئی چی داری جسته دادا بول دی وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ اَوْ زَيْتَ دِي جَهَنَّمْ دِي جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ دا بدل دا فسبب دا غیچ دی دنیا کی قول يَحْلِفُونَ لَكُمْ دِي وَقَسَمُنَ خُرِيْتَ سُتَى لِتَرْضَوْ عَنْهُمْ دِي دَفَرَاچِ تَرَزِشِ دَدِينَا فَإِن تَرْضَوْ عَنْهُمْ اللَّهُ فَرْمَئِ كَجَرِي رَزِشِ تَدَدِينَا فَإِلَّا اللَّهَ لَا يَرْضَى يَقِنًا اللَّهَ نَرَزِكِ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ دغا قوم نا فرمان لا دا قوم فاسق نام چاگا دا کفر نم ورق وزی جگدا فظاہر باندتا تا قسمون او قرل او تی خوشا لکلی خباتم نا اللہ خبردار دے ترشے منافق او فاسق دے اللہ تین خوشا لیم الاعراب اشد کفرا او باند چان دیر سخدی پا کفر کی و نفاقا او فمنافقت کی و اجدر او دیر لا یقدی اللہ یعلم حدودا فدی خبرات نفوی دی فاکامات باندی ما انزل اللہ چنا دل کړي دي الله انا رسولي فقل في غمبر باندي باندې څو دې ما تا خپل اصطلاح کې باندې چې بدو اچا تا وایو غرسنه چې هغه غر کې وسی او اصل کې باندې چې هغه دې چې هغه ته د قران علم نه ایمان د قران نه لري اخیرانی نصورتون چاہتا نہیں معلوم ہوئی دا بدو دے بدو پانڈا چے سلطا قرآن پا مطلب لگوئی گی دا بدو دے پانڈا چے دے آراب دے دیو جنا پانڈا چان ہوئی دیر سخت دے پا منافقت کی خمینہ ناک پلے پچے ہمشتے آغید اللہ دا دین سر دیر امینہ دا ویوزی کی کتابون والے لکلی دی چرته امریت مکه شهو نو آغا جمع ورکولا باندا چه پسو دستوا داړو نو چې دا ته شروع کو الاعراب اشد کفر و نفاقا باندا چان سخت په کفر کې په منافقت کې روستا پسو ولاړو ډنګي راسته له مولای سي دیولو مې استرا چې دا موږ ولې آله مولای سي چې کلا دا بلایا شروع کړل نو من الاعراب مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ رُسْتَنَيَا مَنْ چه آل آنا وستی وایو سان دیرا منی وغرابا و رستی وستی ویلی چه مومنان پا کی دی مکی بدی دا ویلی ویلی وارن بچی ویلی ویلی سبا خوبتا وکنا رستا پسی ویما نو دلتا ذکر قیدی الاراب و اشد کفرام باند چانا غدیر سغری پا کفر کی و نفاقا او پا منافقت کیم اِنَّهُمْ أَبْعَدُ عَنْ مَعْرِفَتِ سُنَنْدَ سُنَّتُنَ مَعْرِفَتْنَا أَغَلِّرِ وَأَبْعَدُ عَنْ سِمَعِ التَّنَزِيلِ دا قرآن دا نزولنا دا قرآن دا قوهنا دا خلق لدی دا وردو دا قرآن نام الواجدر او لا يقضي الله يعلم چې نبويه حدود ما أنزل الله فمراد حكم نباني عجنة الكرد الله على رسوله فقل في رمبر باندي والله عليم حكيم الله ويدنك الله قوده أو حكيم ده حكمة والا ده ومن الأعراب أو بازيد باند جونا من أعصم دي يتخذو چنسي غني ما ينفق وعزد خرشي مغرم التوان جرم ويتربص وانتظار قيبهم الدوائر بتاس باند إضافة نو باند جرم دان دي خرشو جي یا صدقه ورکی یا چلتا پا مرمانو بانده سو پوری نوی وقت آوان نوشو دیاری وی دارا سر او پوڑو مرمانا را گلی دی وی ما تا پتا امامو بایرم نچو تاو نو دا تاوان گلی صدقه لگو کی تاوان گلی دا غرمی روٹی بیسی تزان را کائی خوچی دا غرمی روٹی چلتا او پوڑا نو خبری نکی پا تینشن کی پر یار تینشن دینا تینشن نی روپی تی رجی دی پزان روٹی پوڑی جا دا تاوان گلی صدقه کوا بہترین صدقه پل زان بانی اخرا فل احرا یاد بانی اخرا سبالا بتا نی او دا خلق بی مزید گئی پتا نی تا دا سوی دوا خیو کنا گئی بچول دم را سخت سره تیرهی نادی نزدهی ناری تیرهی غریب راولی گی دوله گی دلاسا دا تاوان گلی دا باندچان اصلی باندچه دا غده خرچو گی نو بیا باری بچه خفای خبری نگی گی دا غنا اللہ ویو من الاعرابی بازی دا باندچونا من آسون گی فاطمه رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام لور دا سوال کرے راغلے دروازہ کی ولاڑ دے مونگا دا نبوت دا کورنے نسرا گئی اغیل آیات اور ادر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون نیکی کا نشے رسے دے ترسو چی تاسو آغا سنی خرچ کری جکم دا تڑیر ہوا کی نو دی ورملا دا وعدہ کنیسے پروتو نبی علیہ السلام و سلام اللہ کرے روای رستو اغسطو بینو جتے ہو پھر دوی اغسطے ہو واسی بیراست قتل جو اٹھا پشالے دا بوا راوائی بستو وی قتل ورطا وی قتل ورطا دیر بسی قپاڑ شکل دا قمیس ما تا دیر محبوب دی روا غسطو آقا سوال گری دے ور بل طرف تا ہو گورا دی ناز دی مزدوری کڑی دا بیا جکل سوال گری را گلے دا اوستو تفصیل دی نور پسی نزد دری وردی و جو پنا حر پزان مری دی را کڑی دا واقع سوال گری و فقیر و مسکین آگی دی ور کڑی دا کم شیر تا دیر خوخی ورکوا اللہ بستا فریزا کی خیرون و برکتون آجی رزا رازی کا و خالق اغان اللہ دی تمو ہے جزا ورکم دابا کمشی اللہ بکی نور خیرون و برکتون آجی ستا پا مال کی برکت دیلی معمولی ونتی جیڑی بیستا و اللہ بدی کی مالا خیر واچو اللہ دید خیر نڈا دی قیو سڑے دو تین ازار ریال و رز گڑی او چې هغه کې برکت نه وي هغه به په داسې لارو باندې ځي چې هغه پته به هم تا ته نه لګي نو ذکر کوي وا من الاعراب بازی د باند چونا من هغه څوک دي یتخذو چې غني ما ينفق وسج خرچ کی مغرم التوان ويتربصوا بكم الدوائر انتظار به کوي پتا سو باندې دافتونو پبل سڑی باندی بے سن پھر دو کیجی وی دا سڑے ولی روک دے دا سڑے وی سنگ دا سی برابر دیاڑے لیو زمان کار نشتنی علیہم دا ایرت السونی پدی باندی جی آغا مصیبتنا بد واللہ سمیعن علیم اولا وردن کی اوفوہ دیم دا به انتظار کوي پتا سو د مصیبتونو خو الله فرمایي وای پدی دی هغه بد مصیبتونه یا پدی دی واقع شي آفتونه بد او ناکارم ومن الاعراب او بازی د بانډ چونا من غسوكي يؤمن بالله يقين ساتي من روي فيو الله باندي واليوم الآخر أو فورز داخرة باندي ويتقلو أو نسي أو غني ما ينفق وحسج خرشكي قربات عند الله نزدك تترفع دلانا فنزد الله باندي نزدك فنزد الله باندي سبب دنج دیکت گنی فنزد اللہ باندی اللہ تا و صلوات الرسول او سبب د دعا گانو درسول او گنی سبب د دعا گانو درسول یا و یتخذو او گنی ما ينفقو آزج خلقی قربات عند الله سبب نزدك الله تا وصلوات الرسول او سبب دعا كانوا د پیغمبر نبی علیہ السلام او امام دعا وکي مدد علي دي اور کي زبا الله تر دي پوجا باندې نزدې شبا تم صدقه ورکه ورکا امیر امر وکول ورکوا صدقه دعا بتا تا وکي دا فوها دو کرانو دا علیمان ندو آگانی اخلا لا انها قربت اللهم خبردار دا مال چی دے دا نزدی کتے ددی دا پارام دا مال ددی قربت اللهم سبب دا نزدی کتے ددی دا پارام دو آگانی دلتا و صلوات الرسول دعا دا رسول دا مسئلہ یاد کا چی بہر دعا کی ورے لاسو چی تول نشتے دے بہر دعا کی لاسو چی تول نشتے لکا اودس کے اودس نمت کی دعا دا مدا سی منگی چی لاسو چت کی دعا وکی بھی اودس رو کی نا دا غتیم کی لاسو چی تول نشتے دے اودس نمت دعا کی لاسو چی تول نشتے دے دا غشان دی مؤذن اذان وکو رسل چې کومه دعا ویلې کیږي اللهم رب هذه الدعوه لا څه تول نشته دې نه خلل اذان موشي نو دا لا څه چته دعا وکي لا دعا وکړه خو لا څه تول پدا ټینګ کې نشته میا شو دې دې سوا پا ټینګ کې لا څه مت وا تا دې نه خلل بیا شعوري نظر لا څه نو چته دعا وکړه خو لا څه مت وا تا سفر تروانی دعا وایا لاسونه مچ وداوا بیرتا واپس راځي واپس بیرتا راځي دا دعا وایا آئیبون تائبون عابدون حامدون لربنا ساجدون لاسونه موچتا وا دا شانتی ډیر ځایونه داسې دي چې پاوې کې لاسو چتا وای نشته روټي تکینی دعاوی ناس مچو تا دعاوی دعا دروٹی پا فراغت آخری وقتی دعا ٹیم کی هم ناسونا مچو تا جنہیں خرق دا دا دا چل بزر وقتی رکا مکو والا سن الحمدللہ اللہی اطوامنا و سخانا و جعلنا من المسلمین دعاوی اللہ تامال رزق راکو و دیرا کرے او زدی مسلمان پیدا کرے مدعا شانتی قبرستان باندی ورکی رئی ناسونا اوچتا ورشتی کنشتی دا مسئلہ آیا کا قبرستان پتی ردو پاوک کی لاسنو چطور نشتے دعا ورنواری السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بلا سر دعا ورنوارا لاسنو موجتا وباج علیمان وی کہ عام قبرستان بنی تیری نو خیر دے لاسنو چطور سخرج پتی نشتے او خاص قبرستان باندې ورته دې دینو مچو تا وا سمطلب شهید پکې پروت دی دا شانتی یو بزر پکې دی یو پیر پکې دی خلق راضی امین سواری ترا سن چوت کې خلق وای چې ګوره کدی تو ګناوه نه دې سړي بلا سن جو درا د قبر نو وای کنا پدغه ټیم چې بیا لا سن مچو تا وا دا دیر نقصان جوڑی گی بسات تی جوڑی گی نو دیر دیر ندا چیلی جی پاگی کی دعا گانو کی لا سنو چطول نشت دے لا سنو چطول کم زیگی جی پاکارم جنو پاگی کی مسفر از ندی سنت ندی واجب ندی دا مستحب دی زینی سڑے تازیت ابلال شینا موارس دمڑی زری زری شی لا سنو ما دعا بوکو دعا بوکو دعا به یو پر وشي یو ځل به بیا دعا وکړو یو ځل به بیا دعا که یو پر وشو دا کافي ده که نه که لاړې دواړه لاسونه دي اوچت هم نه کړه نو وایي هسې راغلې او دعا یې ونه کړه هغه به دعا کړي یا دعا وغواړه لاسونه اوچتول لازمي نه دي ځینې سړی چې ورشي ځان ښودنې دپاره چې زه ونه لیدلم وایي حاجي صاحب دعا به وکړو لاسونه اوچت کړي دعا وغواړه زړه کې دعا وغواړه بیا راپاسي مجلس احتتام کې جواز کې مجلس ختمیږي دعا وغواړه هغه به زوره باندې ٹھیک دا کا غواړي خو فرض درجه ولا مو ورته وایي ځینې سړي چې غواړي وایي دا بالکل فرض دی وایي چې دا ونه شي نو دعا ونه شو نا فرض درجه مو ورته واړه څه بدیت نشته دی خو که دا فرض درجه لازم دي وګڼل نو سخته ګناه ده ولې لازم دی نه ګڼل لکه وګوره مړې قبر کې خښ شو سر ته قهري سي بدرېد خو ته ودرېد سوره بقره اول سر اخر سر تلاوت وشو نو دا نبی رسول الله نه دکړي صحابي او پاتيو سي ته کړه ما باندې بتاو کتا ولا دا فرض درجه ورته ګناهګار دي هو فرض درجه دي نو ورته ولا نو بیا خیر دی او کدا کارو نو دعاګانې څه ځایونه کې داسې دي چې لاسونه اوچتول په هغې کې نشته څه ځایونه داسې دي چې په هغې کې خیر دی اوچت کړه سهارا دې نشته دی خو که درجه دې د فرض ورکړه کندې کې دې نشتې نو ګوره تا بدعات لوکو بدعاتې شوې فرمای وای صلوات الرسول او دعاګانې د رسول دا غیر فار مال خرج کې چې هغه راته دعا وکړه دا خبردار انها قربۃ اللهم بشک دا سبب د نه ذکر دې د دې فار سید خیر الله فی رحمتی زر دا چې داخل بکی الله دې بخل رحمت ان الله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دې بیا سيحلفون بالله لكم زرداش دي قسم نقرف الله باندي تازو دائر وقلبتم كلج تازو وبشير انديتا لتعرضوا عنهم دي لفرت تمخوال ددينا فأعرضوا عنهم تمخوال وعددينا إنهم رجسل يقنا دا غندي ومأواهم جهنم وزيد دي جهنم دي جزاء بما كانوا يكسبون او دا بدل دا دا سا دا بدل دا فسبب داري چلی کردیم يحلفون لكم دي قسمون قل تاسو تالي ترغوانهم دي دفارا چتا راجش ددینا فإن ترغو عنهم او كراجش تددینا فإن الله لا يرضى یقینا الله نرضی کیږي د قوم فاسقنا باندې چان ډیر سر دی په کفر او منافقت کې او اجدر او ډیر لایا دی الله یا علم حدودا چې نه پوهیږي دی په مطلب د قران باندې په حکمونو د آیې باندې ما انزل الله على رسولي حدودا باغ احکامات ما انزل الله على رسولي چې نازل کړی دی الله په خپل پیغمبر باندې الله په حکمت والا دی ومن الاعراب باز دا باندې چونا سودی کی غنی مان سے کوج خرچی مغرا بنتا وانی و تربز انتظار کئی بھی کو مدوائر پتا سبان دی دا پتنو علیم دائرة السوئی او پدی باندی دی مصیبت نہ بدو اللہ وری تم کے بوہ دے باز دا باندې چونا سودی کی مان روڑی پلا بور دا خرد باندی و تقیدو او غنی مایل بیواج خرچی قربات نان الله سبب دې کټ الله تا و صلوات الرسول سبب دعا غانو در رسول صلى الله عليه وسلم على خبردار انها قربۃ اللهم دا مال سبب دې کټ دې دا بار سيد خيرهم الله في رحمتي او زر دې دا په الله دې بابا رحمت دې کنه الله بخون کې مهربان دې